Fietsen salami, nasi of bami, broodjes shawarma, fietsen saté. Dikke rollade, bakken of waarde, vettig is niet zo'n apple puree. Soepje met ballen, laat ze niet vallen, frikken dan mayo, verse AG. Hey, eentje hier, of neem je het mee? Fietsen salami, nasi of bami, broodjes shawarma, fietsen saté. Dikke rollade, bakken op waarde, vettig is niet zo'n apple puree. Soepje met ballen, laat ze niet vallen, frikken.